वो बॉडीगार्ड्स जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए बाहर आए और तभी एक बॉडीगार्ड बोला, यार इसने तो पिछले वाले से भी ज्यादा पिटाई कर दी। दूसरे ने कहा, हमारी गलती है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन हम बार बार बेल बजाए जा रहे थे, वो इरिटेट हो गया और उसने हमारी हालत खराब कर दी। तीसरा बॉडीगार्ड बोला, यार मैडम को जाकर ये सब मत बताना, वरना सोचेगी कि उन्होंने कैसे बॉडीगार्ड पाल रखे हैं जो हर बार पिट कर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देव बालकनी में घूम रहा था और सरगम उसका कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। सरगम को नींद आ रही थी और एक देव था जिसे नींद नहीं आती थी। सरगम खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब सोएंगे नहीं, फिर मुझे उठा देंगे और कहेंगे सरगम नींद नहीं आ रही है। मैं क्या करूं, इन्हें तो उल्लू की तरह रात भर जागने की आदत है, मुझे थोड़ी है, मुझे तो सुबह सुबह पहले उठना भी होता है, लेकिन अब ये बालकनी में चक्कर लगाते रहेंगे। कहकर सरगम आलस से बेड से उतरकर सीधा बालकनी में गई। देव अपने दोनों हाथों में बालकनी की ग्रिल पकड़े गार्डन को निहार रहा था। सरगम धीरे से बोली, देव गुस्सा उतरा कि नहीं? देव ने पलटकर देखा और कहा, नहीं उतरा, ऐसा लग रहा है कि मुझे उस आदमी को मार देना चाहिए था, लेकिन मैं अपने संस्कारों के चलते उसे मार नहीं पाया। सरगम बोली, कैसी बातें करते हो, लगभग 50 साल की उम्र तो होगी उसकी, हमसे तो काफी बड़े थे, और बड़ों पर हाथ उठाना बदतमीजी कहलाता है। देव ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, और जो उसने किया वो क्या कहलाता है? सरगम बोली, वो भी बदतमीजी कहलाता है, अब अगर वो बदतमीज है तो क्या हम भी बदतमीज हो जाएं? नहीं ना, वैसे भी आपने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया, और वो कभी आपसे तो क्या कभी किसी और कपल के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, और रॉन्ग साइड से तो बिल्कुल नहीं आएगा। इतना कहकर सरगम ने देव की बाजू पकड़ी और उसे अंदर खींचते हुए कहा, देव मुझे नींद आ रही है, सुबह जाना भी है, प्लीज चलो जल्दी सो जाते हैं। देव सरगम के साथ खींचता हुआ कमरे के अंदर आ गया। सरगम ने जल्दी से देव को बेड पर लिटाया और फिर दूसरी तरफ से आकर बेड पर लेट गई। फिर उसने लाइट बंद की और देव का सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर में देव सो गया। देव के सोते ही सरगम की भी आंख लग गई। ये बात सच थी कि देव से ज्यादा काम सरगम करती थी और शिकायत भी नहीं करती थी। शायद किसी अमीर बाप की बेटी होती तो इतना काम कभी ना करती, लेकिन सरगम ने बचपन से ही गरीबी देखी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो जो जिंदगी उसने और उसकी बहन ने जी है वही जिंदगी आश्रम की लड़कियां भी जिए, और इसी के लिए वो इतना कुछ कर रही थी। वहीं अभिमान लैपटॉप पर काम कर रहा था और आराध्या बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी और मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। पिछले 1.5 घंटे से दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन मजाल इन दोनों ने एक दूसरे से बात कर लियो। दोनों ही अपनी अकड़ अपने एटीट्यूड में रहते थे। हाँ, दोनों ने बहस करना थोड़ा कम कर दिया था। जब से आर्या उन्हें समझा कर गई थी तब से वो दोनों एक दूसरे से कम ही उलझते थे। आराध्या को तो बहुत देर से नींद आ रही थी, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, जब तक लाइट बंद ना करो तो वो सो नहीं पाती थी और इंतजार कर रही थी कि कब अभिमान का लैपटॉप बंद हो और कब वो सो जाए। लेकिन अभिमान बहुत जरूरी काम कर रहा था, उसे वक्त का पता ही नहीं चला, और आखिरकार रात के 11:30 बजे उसने अपना लैपटॉप बंद किया। जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया वैसे ही आराध्या ने अपना फोन साइड में फेंका और लेटती हुई बोली, प्लीज आप लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। अभिमान ने फिर से अपना लैपटॉप खोल लिया। उसके चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट थी। उसे आज पता चला कि आराध्या तब तक नहीं सोएगी जब तक लाइट ऑफ ना हो। अभिमान फिर से अपना काम करता हुआ बोला, एक जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर दूंगा। आराध्या आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। सोती भी कैसे, उसने ये आदत खुद ही डाली थी। वो इधर उधर करवटे लेती रही और अभिमान अपने लैपटॉप में कोई मूवी लगाकर बैठ गया और कान में ईयरपॉड लगा लिए ताकि आराध्या को पता ही ना चले कि वो काम कर रहा है या मूवी देख रहा है। रात के 12 बज गए लेकिन आराध्या नहीं सोई। आखिरकार आराध्या बैठ गई, उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने एक मीठी सी मुस्कुराहट पास कर दी। आराध्या बोली, कब तक चलेगा तुम्हारा काम? अभिमान ने जैसे आराध्या को लिपसिंग करते हुए देखा, उसने सबसे पहले लैपटॉप पर एक बटन दबाया और मूवी को बीच में रोक दिया और फिर बोला, कुछ कह रही थी तुम? आराध्या बोली, पूछ रही हूँ कब तक चलेगा तुम्हारा ये काम, जब तक लाइट बंद नहीं होगी मुझे नींद नहीं आएगी। अभिमान बहुत प्यार से बोला, अभी 1.5 घंटा तो चलेगा, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, कल कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, अगर वो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई तो पापा बहुत डांटेंगे, वैसे भी मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की वजह से बहुत डांट खा चुका हूँ, अब और नहीं खाना चाहता। आराध्या को गुस्सा आ गया क्योंकि अभिमान ने उसके भाई का नाम लिया था। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना यहाँ मेरा भाई है, ना मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा है, फिर तुम हर बात में मेरे भाई को क्यों घसीटते हो? अभिमान बोला, तुम पागल हो, मैं नहीं। चुपचाप सो जाओ, मुझे टाइम लगेगा, और अगर तुम मुझे ज्यादा गुस्सा करके दिखाओगी तो मैं रात भर भी काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे रात भर काम करने की आदत है। मैं 4 घंटे की नींद लेकर भी 24 घंटे जग सकता हूँ, समझी? इतना कहकर उसने जैसे ही लैपटॉप पर अपनी उंगली रखी, आराध्या बोली, तो तुम स्टडी रूम में जाकर काम क्यों नहीं करते? अभिमान बोला, तुम भी स्टडी रूम में जाकर सो सकती हो, कोई कुछ पूछेगा तो कह देना कि अभिमान ऑफिस का काम कर रहा था और मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पर सो गई। आराध्या दांत पीस रही थी, फिर उसने अपना ब्लैंकेट लिया और लेट गई और अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया। लेकिन अगले ही पल आराध्या ने महसूस किया जैसे लाइट बंद हो गई। उसने हल्का सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो अभिमान सोफे पर लेट चुका था और उसने लाइट भी ऑफ कर दी थी। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक ही उसे बेचैनी होने लगी, उसे गर्मी का एहसास हो रहा था, वो उठकर बैठ गई। अभिमान बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैंने लाइट बंद कर दी, अब ये छोटी सी लाइट जल रही है, इसे भी बंद कर दूं क्या? लेकिन आराध्या ने उसे जवाब नहीं दिया, चुपचाप टीक लगाकर बैठी रही। अचानक से कुछ हुआ और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। आराध्या को ऐसे भागता हुआ देखकर अभिमान ने उठकर लाइट जला दी। थोड़ी देर में आराध्या बाथरूम से बाहर आई। अभिमान बोला, क्या हुआ? आराध्या बोली, पता नहीं, वॉमिटिंग हो रही थी। इतना कहकर वो वापस से बेड की तरफ चली गई। अभिमान ने एक नजर आराध्या को देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। और आराध्या ने वॉशरूम को वॉमिटिंग से गंदा किया हुआ था, अभिमान चिढ़ गया। वो वापस से कमरे में आया और बोला, ऐसे कौन वॉमिटिंग करता है, सारा बाथरूम गंदा कर दिया। आराध्या बेसुध सी बेड पर लेटी हुई थी, उसने अभिमान का बोलना इग्नोर कर दिया। और उसने भी जब देखा कि आराध्या की तबीयत सच में खराब सी लग रही है, तो वो भी चुपचाप वॉशरूम में चला गया और उसने वॉशरूम खुद ही साफ कर दिया। तभी आराध्या को फिर से वॉमिटिंग सा फील हुआ। आराध्या वापस से वॉशरूम के पास आई, लेकिन वॉशरूम का गेट बंद था। आराध्या जोर जोर से गेट को बजाने लगी। वहीं अंदर अभिमान हाथ धो रहा था, वो चिल्लाते हुए बोला, पागल तो नहीं हो गई हो गिलहरी, अब मैं वॉशरूम भी ढंग से यूज नहीं कर सकता क्या? लेकिन आराध्या अभी भी जोर जोर से गेट बजा रही थी। अभिमान ने अपने हाथ पोंछे और जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला, आराध्या ने सारी वॉमिटिंग अभिमान के ऊपर कर दी और खड़ी होकर सांस लेने लगी। अभिमान ने खुद को देखा और एक बार आराध्या को। अभिमान को बहुत गुस्सा आया, उसने दांत पीसते हुए कहा, कहां से आई हो तुम, वापस क्यों नहीं चली जाती, क्यों मेरे खून की प्यासी बनी हुई हो, 2 मिनट का सब्र नहीं था गंदी कहीं की। इतना कहकर अभिमान वॉशरूम में अंदर चला गया और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। उसे आराध्या पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दबा लिया, क्योंकि वो देख रहा था आराध्या की तबीयत खराब हो रही है। अभिमान ने अपनी शर्ट उतारी और आराध्या को देखकर कहा, अब क्या शो देखकर जाओगी, जाओ मुझे नहाना है। आराध्या हांफते हुए बोली, अभिमान आंटी को बुला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, सिर भी दर्द कर रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, प्लीज एक बार बुला दो। आखिरकार अभिमान में इंसानियत जाग गई, उसने कहा, देखो पहले तुम अपना हुलिया ठीक करो, देखो तुम्हारी शर्ट पर भी वॉमिटिंग लगी हुई है, और दूसरी बात, मैं ऐसे ही बाहर नहीं जाऊंगा, मैं पहले नहा लेता हूँ, तब तक तुम बाहर वेट करो। आराध्या की तबीयत खराब हो रही थी, वो दीवार का सहारा लेती हुई बाहर चली गई। अभिमान ने गेट बंद किया और तभी आराध्या बाहर से बोली, प्लीज जल्दी नहाना। अभिमान बोला, क्या बात है, तबीयत खराब हुई तो तुम्हारे मुंह से चाशनी टपकने लगी। अगले ही पल अभिमान ने हंसकर खुद से कहा, अरे नहीं, चाशनी तो मामा की है, आराध्या की कैसे हो गई। इतना कहकर वो जल्दी से नहा लिया। नहाकर जब वो बाहर आया तो आराध्या सोफे पर बेसुध सी लेटी हुई थी। अभिमान ने आराध्या को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो अपनी शर्ट चेंज कर लो, बहुत गंदी हो रही है। आराध्या के अंदर हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो अभिमान के सहारे से वॉशरूम में चली गई। अभिमान ने आराध्या को वॉश बेसिन के सामने खड़ा किया और बोला, मैं तुम्हारा दूसरा नाइट सूट लेकर आता हूँ, तब तक तुम अपना मुंह धो लो। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान नाइट सूट लेकर आया, लेकिन तब तक आराध्या ऐसे ही खड़ी रही। अभिमान ने थोड़ा सा पानी लिया और आराध्या का मुंह खुद ही धो दिया। और ये अभिमान ने एक ऐसा काम किया था जिसे शायद वो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इंसानियत के नाते उसने गिलहरी की मदद कर दी। वैसे वो हमेशा ही गिलहरी की मदद करता था, बस मानता नहीं था कि उसके दिल में गिलहरी ने अपने लिए जगह बना रखी है। अभिमान ने फिर एक टॉवल से आराध्या का चेहरा साफ किया और बोला, हुआ क्या है तुम्हें? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। अभिमान बोला, नाइट सूट रखा है, चेंज कर लो। अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगा। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी और तभी अभिमान को अपने कहे हुए शब्दों पर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और वो बोला, मतलब अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक होता तो मैं चेंज कर देता, लेकिन कुछ ठीक नहीं है तो मैं चेंज नहीं करूंगा, खुद चेंज कर लो। इतना कहकर अभिमान वॉशरूम से बाहर चला गया और बाहर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में आराध्या खुद को संभालती हुई बाहर आई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर जाएगी। वो गिरती उससे पहले ही अभिमान ने उसे पकड़ लिया और अगले ही पल गोद में उठाकर बेड पर लटा दिया और बोला, बुला कर लाऊं माँ को, 12:30 बज रहे हैं, सो गई होंगी। आराध्या थोड़ा ठीक फील कर रही थी, वो बोली, नहीं रहने दो। अभिमान ने आराध्या को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके बालों में हल्का सा हाथ फिराकर कहा, सो जाओगी लहरी, सुबह तक ठीक हो जाओगी। सारा दिन फोन में घुसी रहती हो, उसी की वजह से तबीयत खराब हो गई। फोन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। क्या अभिमान कभी मानेगा वो आराध्या से प्यार करता है?